الله لقابلك أعوذ بالعمل يقابل يرد بالأحكام العمل من يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل يقابل قریش نے کہہ دیا کہ ہم کو اپنے بھائی اور بنو الاعمام عبد المطلب کی اولاد کی تعریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا حمزہ قم یا علی قم یا عبیدہ. آئندہ قصہ آ رہا ہے ان تینوں کا, ادھر کے تینوں سے مقابلہ ہوا ذرا سے دیر میں, انہوں نے غلبہ پا لیا اور پھر اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہوئی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. وَلَقَدْ نَصَرَ, کیسے تو پڑھتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمہاری اللہ نے مدد فرمائی بدر میں اور تم ذلیل تھے, اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شاید تم شاکر بندے بن جاؤ. یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور بہرحال جنگ بدر سے تعلق رکھتی ہے. اتقوا للمؤمنین علی یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین بلا تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكيدهم فينقلبوا خائبين. ان آیات کے متعلق اختلاف, یہ بھی غزوہ بدر سے تعلق رکھتی ہیں یا غزوہ احد سے. حضرت ابن عباس حسن بصری ربیع ابن انس اور اکثر حضرات تو کہتے ہیں ان کا بھی غزوہ بدر سے تعلق ہے. اسی کو ابن جریر طبری نے اختیار کیا اور قاضی ابن عربی نے صحیح قرار دیا, اور ایک دوسری جماعت زہری موسم عقبہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق غزوہ احد سے ہے. اور سورہ انفال کی آیات کا تعلق جو آئندہ بخاری میں آ رہی ہے غزوہ بدر سے ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے تین آیات میں اور سورہ انفال کی آیات میں. پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہاں پر ملائکہ کی تعداد 3000 اور 5000 بتائی گئی اور سورہ انفال میں 1000, اور یہی جنگ بدر کے مناسب میں کیونکہ کفار 1000 تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان آیات میں صبر و تقویٰ کی شرط لگائی جا رہی ہے اور انفال کی آیات مطلق ہیں بغیر کسی قید کے ہیں. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہاں حضور کی طرف سے وعدہ ہے اور انفال کی آیات میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. لیکن بہرحال اکثریت یہ کہتی ہے کہ آیت الانفال کی طرح آیات آل عمران بھی جنگ بدر سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب یہ کہا جائے گا کہ تعداد کی تکثیر سے مقصود لشکر کے قلوب کی تقویت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کثیر تعداد اسی مقصد کے لیے اتاری گئی. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 1000 کا تو اللہ نے وعدہ کر لیا تھا, اور ادھر شور یہ ہو گیا کہ کرز بن جابر فہری کفار کی مدد کے لیے آ رہا ہے, اس پر اللہ تعالی شانہ نے یہ آیات سورہ آل عمران کی نازل کی. ادھر کرز بن جابر آیا نہیں, ادھر مزید کے انزال کی ضرورت نہیں پیش آئی. مصومین معلمین چلیے. وقال وحشی غزل حمزۃ وطعیمۃ بن عجیب بن زیار یوم بدر. کیا پڑھے تو کیسے, نہ تیری آواز اچھی لگتی ہے نہ تیرے پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے, تو صاف پڑھ ہی نہیں سکتا. قاری گھینگے, اے بھائی قاری گھینگے, کل آپ مطالعہ کر کے آپ کے پڑھنے دیکھیں آپ کیسا پڑھتے ہیں. جیسے آپ کی ناک ٹیڑھی ہے ایسے ہی پڑھیں گے یا کچھ ٹھیک پڑھ لیں گے؟ کہ قاری گھینگے کیوں کہتی ہیں, پڑھتے ہی ایسا نون تو بھائی حاضری قرات گھینگیا. چلیے. وقوله تعالى وإذ أيدكم الغالبون. وقال وحشي قتل حمزة طعيمة بن عدي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کا ایک مختصر ٹکڑا ذکر کیا جو آئندہ آ رہی ہے. خاص طور سے مصنف نے یہاں اس کو اس لیے ذکر کیا کہ سیدنا حمزہ نے اس جنگ میں زبردست کارنامے کیے تھے. چلیے. کوئی آدمی سامنے ٹھہرتے ہی نہیں تھا جو حمزہ کے سامنے آیا ساتھ. چلیے. یوم بدر وقوله تعالى ويجعلكم الله احدى الطائفتين. طائفتین کا مصداق عیر و نفیر ہیں. عیر قافلہ تجارت, نفیر وہ لشکر جو مکہ سے آیا تھا. احدت طائفتین انہا لکم, احدت طائفتین کا مصداق یہاں بعد معلوم ہوا لشکر ہے. چلیے. وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن بكير عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزا الا في غزوه تبوك غير اني تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيد قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. بہت سے صحابہ نے جنگ بدر میں محض اسی خیال سے شرکت نہیں کی کہ مقصود جنگ نہیں ہے بلکہ مقصود غیر ہے. چلیے وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مميتكم بألف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. نصرت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, تعداد جمعیت سے نہیں آتی. یغشاکم النعاس امنۃ منہ, یہ ابن کثیر اور ابو عمرو بن علاء کی قرات ہے. چلیے ابو صحابہ پر نیند آئی کب نیند آئی اس میں اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رات میں نیند آئی تھی اور اس نیند کے ڈالنے کا مقصد دو باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ صحابہ اس آرام کر لیں ارے اس کو بند کر نا پاگل کہہ رہا ہوں میں, اس پاگل کو ہٹانا بد وقت تک پیچھے یہ ٹھیک رہے گا سر بس روزانہ اپنے راستے رہتا ہے. تھوڑی دیر بعد کھولیں, کم سے کم 20-25 منٹ بعد. بات تو یہ تھی کہ وہ آرام کر لیں تاکہ جنگ میں ان کو قوت آ جائے, اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے دلوں سے خوف نکال دیا جائے. کہتے ہیں الامن منی والخوف مسحب, انسان کو امن سلاتا ہے اور خوف بیدار رکھتا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے یہ نیند عین میدان جنگ میں ڈالی گئی تھی, اور عین میدان جنگ میں جو نیند آتی ہے وہ نصرت الہی اور سکینہ خداوندی کے نزول کے وقت آیا کرتی ہے. قاضی علامہ قرطبی نے بات لکھی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر راجح یہی ہے کہ عین میدان جنگ نیند آئی, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طلحہ فرماتے ہیں تلوار میرے ہاتھ سے گرتی اور میں اٹھاتا, تلوار گرتی اور میں اٹھاتا تھا. آئندہ ابو طلحہ کی روایت اپنی جگہ پر آئے گی. علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے ذکر کے مجلس میں نیند شیطان کے اثر سے ہے, اور اگرچہ یہ معفون ہو ہے کیونکہ بے اختیار ہوتی ہے لیکن ہے اثر شیطان, آدمی ذکر کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. سیلی بارش پانی نہیں تھا تو صحابہ کے دنوں میں طرح طرح کے وساوس آ رہے تھے, ہم کو غسل کی حاجت تھے اور پانی نہیں ہے ہم کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ سے ہم بارش نہ بھی فرما دیں. چلیے وہی سی بانی کو مجھے شیطان والے ابھی تعالیٰ کو دیکھوں وہی نسل آئے کو میرا سما ایمان نہیں ہوتا میرا کم بھی وہی سی بان کو مجھے شیطان والے ابھی بان کو مجھے شیطان اور شیطان کے وساوس کو اللہ دور کر دے. چلیے بھلی ابھی تعالیٰ کو بھی کو ایسے اور ہمارے قلوب کو باندھ دے یعنی مطمئن کر دے. چلیے سب طبیل اقدام اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو ثابت کر دے. ایک ہے شجاعت القلوب, دوسری چیز ہے شجاعت البدن. آیت شریفہ میں دونوں کا تذکرہ ہے. وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ سے شجاعت باطن کا ذکر کیا گیا، شجاعت باطن کا ذکر کیا گیا، اور لِيَرْبِتَ بِهِ الْأَقْدَامِ سے شجاعت ظاہر کا. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان اضربوا فوق الاعناق اطلقوا الحام سر پھاڑ دو، اور یا اضربوا فوق الاعناق گردنیں کاٹ دو. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل المخالق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود النبي الله تعالى يقول شهدت من المقدام بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الى مما اودل به يدا. احب الي بقى قلب سنن. چل بس. مما اودل به يدا. بالکل غبی الذهن ہے جو تو اتنی موٹی بات نہیں سمجھا. احب الى کیا بنے گا بھائی. چل بس. میں بالکل یہ بات جو بار بار کہہ دیتا ہوں ظاہر کرتا ہوں کہ میں ویسے ہی کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں. پاگل نہیں. چلیے. مما اودل به يدا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے مقداد کا ایک موقع دیکھا ہے، کاش میں اس کا صاحب ہوتا تو ہر اس چیز سے جو اس کے برابر سمجھی جا سکتی میرے نزدیک محبوب تھا. وہ کیا ہے؟ چلیے. مما اودل به يدا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو للمشركين فقال لا نقول وهو يدعو اي يحرز على قتالهم. جی. فقال لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام اذهب انت وربك صلى الله تعالى عليه وسلم. صحابہ کی نظروں کو دیکھ رہے، ان کی باتوں کو سننا چاہ رہے تھے. سیدنا مقداد نے کہا لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكننا نقاتل يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشرق وجهه وصله حضور کا چہرہ دمک اٹھا، آپ اس سے بہت مسرور ہوئے. چلیے. یہاں یہ تصریح ہے کہ یہ جملہ حضرت مقداد نے کہا، اور ابن مردوئے کی ایک روایت میں کہ سعد ابن معاذ نے کہا، لیکن بخاری ہی کی روایت محفوظ ہے. سعد ابن معاذ نے تو ایک اور جملہ کہا تھا لو سرت بنا الى برق الغمار لسرنا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو بات مقداد سے ہم منقول ہے وہ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سعد ابن عبادہ نے کہا تھا لو سرت بنا الى برق الغمار، مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ سعد ابن عبادہ تو جنگ بدر میں شریک ہی نہیں ہوئے. اور طبرانی کی ایک روایت میں کہ سعد ابن عبادہ نے یہ جملہ حدیبیہ میں کہا تھا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ اولا بالصواب. چلیے. ربی قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوز بن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن اكرمه بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم انشدك عبدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد فاخذ ابو بكر اللهم ان شئت لم تعبد لا اگر تو چاہے تو اب اس کے بعد تیری پرستش نہ ہو. اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور حق پرستوں کی آخری اور مٹھی بھر جماعت اگر یہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی جماعت آئے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ اللہ کے کرم کو ابھارنے کے لیے کہا تھا. یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی کی طرف سے دفاع کر رہا اور وہ کسی نردے میں پھنس جائے اور اس کے منہ سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے جس سے معلوم ہو کہ یہ مدد کا طالب ہے تو دوسرا اس کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے. فاخذ ابو بکر بیدی فقال حسبک. ابو بکر نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور یہ کہا کہ بس یہ آپ کے لیے کافی ہے. مسلم میں ہے آگے کفا کا مناشدت کا ربک فإنه سينجز لك ما وعدك. اور اسی میں ہے فانزل اللہ عز وجل استغفرون ربکم. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آیت شریفہ نازل ہوئی. یہاں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ابو بکر بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مطمئن تھے. بات یہ ہے کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی, آپ کو دین اسلام سے محبت تھی, آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ اس کو فروغ عطا فرمائے. اگر فروغ کے خلاف کوئی بات آتی تو آپ کو اس سے رنج و غم ہوتا, اور یہاں تو بالکل اسلام کے مٹ جانے کی شک ہو گئی تھی, کئی گنا کفار جمع ہو گئے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ کہا تھا ان شئت لم تعبد بعد اليوم, اللہ اگر تو چاہے تو اس کے بعد تیری پرستش نہ ہو. صدیق اکبر نے آ کر جب آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیچھے سے لپٹ گئے جیسا کہ مسلم وغیرہ میں ہے, تو آپ سمجھ گئے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور صحابہ پر سکینت و تمانینت ڈال دی. سوال یہاں پر یہ ہے, یہاں تو حضور پر خوف طاری تھا, لیکن جب ہجرت کے لیے آپ چلے اور غار ثور میں آپ اور صدیق اکبر دو ہی رہ گئے تھے, تو وہاں تو عجیب بات تھی, صدیق خائف تھے, حضور مطمئن تھے. حالانکہ وہاں صرف دو آدمی تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا, اور اگر اس کا عکس ہو جاتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی. اس لیے اللہ نے وہاں اپنے نبی پر سکینت ڈال دی اور یہاں اپنے نبی پر خوف ڈال دیا. وہاں سکینت ڈالی تاکہ صدیق پر کوئی آفت نہ آ پڑے, وہ کسی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائیں یا اچانک ہارٹ فیل نہ ہو جائے, اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف ڈال کر آپ کی ابدیت کا اظہار فرمایا تاکہ اللہ کے کرم کو جوش آئے. چلیے مشہور تو یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جنگ بدر میں فرمائی, مسلم میں ہے کہ جنگ احد میں فرمائی, امام نووی کہتے ہیں دونوں جگہ فرمائی ہوگی. چلیے یعنی یہ جو جملہ ہے انشد عہدک اور وعدک اس کے متعلق مشہور یہ. چلیے ابراہیم قال اخبرنا هشام بن جريج اخبره قال اخبرنا عبد الكريم انه سمع بقسم مولى عبد الله بن حارثه. یہ قسم کی کنیت ابو القاسم ہے, یہ مولا عبد الله بن حارث کہلاتے ہیں اور مولا ابن عباس بھی, چونکہ ابن عباس کے پاس کثرت سے آمد رفت تھی اس لیے ان کے مولا بھی کہلائے. بخاری شریف میں ان کی کلی ہی ایک حدیث ہے. چلیے جو حدیث علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب عدد اصحاب بدر. اصحاب بدر کی تعداد کا بیان. اصحاب بدر کی تعداد المشہور 313 ہے, اور کسی نے 14 اور کسی نے 19 اور بیان کیا. چلیے ابھی قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ بن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت صغرت انا وابن عمر ها وحدثني محمود قلت صغرت انا وابن عمر ثم بدرین, اور ابن عمر جنگ بدر کے دن چھوٹے سمجھے گئے. ابن عمر خود اپنے متعلق کہتے ہیں اس کو صغرت یوم احد, جنگ احد میں چھوٹا سمجھا گیا. قاضی یاد کہتے ہیں یہی ارادے ہیں. یہاں ابن عمر خود اپنی متعلق بیان دے رہے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ انہوں نے تعارض کیا ہے جو آدمی جنگ احد میں چھوٹا سمجھا جائے گا اور جنگ بدر میں بدرجہ اولا چھوٹا سمجھا جائے گا. چلیے. قال حدثني محمود قال حدثنا وهب بن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال استشهدت انا وابن عمر يوم بدر فكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والانصار نيفا واربعون زائد. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم البراء يقول حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدر منه قالوا عده اصحاب داوود الذين جاوزوا معه النهر 13 و300 قال البراء قال البراء مرنے کی بات ہے آپ کے لیے آپ بہت اپنے کو سمجھتے تھے مجھے عبارت آتی تو تم میاں کے ساتھ قمیص کے استعمال کو نہیں جانتے. چل چل بس چل. قال البراء قال الله ما جاوز معه النهر الا مؤمن وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب طالوت جیسے جس تعداد کے تھے اسی تعداد پر بدریین تھے اور اصحاب طالوت سب مومن تھے نہر سے پار ہونے والے سارے اہل ایمان تھے. اسی سے بات سمجھ لو کہ جنگ بدر کے سارے شرکا اہل ایمان تھے. چلیے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسماعیل بن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدة اصحاب بدر لنا عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه الا مؤمن 19 و300. ابھی قال حدثني عبد الله بن ابي اسحاق 19 و300 نبی قال حدثنا عبد الله بن ابي سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء حاول حتى بني ثلاثه وبذا عشر بيد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزوا معه الا مؤمنون. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کے حق میں اس وقت کی تھی. یہ بد دعا مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کے حق میں اس وقت کی تھی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں ابو جہل کے کہنے سے والد ابن عقبہ ابن ابی معیط نے لا کر آپ کی پشت مبارک پر سر جزور ڈال دی تھی. یہ لوگ اس کے بعد بدر میں قتل ہوئے. مصنف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے حق میں آپ نے ہلاکت کی وہ دعا کی تھی اور جنگ بدر میں لوگ قتل کیے گئے. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وابي جهل بن هشام فاشهدوا بالله لقد رايتم ساعة فتغيرتهم الشمس وكان يوما حارا وبالاسناد الى امير المؤمنين لقد رايتهم سراء رايت اكثرهم اس لیے کہ عقبہ ابن ابی معیط اس وقت قتل نہیں ہوا بلکہ مقام ارقبیہ میں قتل ہوا، اور عمارا ابن ولید حضرت عمر کی خلافت میں رسل افشا میں ہلاک ہوا. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل ابي جهل. اسی طرح اکثر مسلم یہ ترجمہ واقع اور ابوذر کے نسخے سے ثابت ہے. معاشر اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ قتل ابو جہل کا تذکرہ تو آج پہلے آ چکا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس کے حق میں قتل کی اور ہلاکت کی بد دعا کا ذکر ہے، اور یہاں اس کے قتل کا ذکر ہے، اور اس میں اور لوگوں کے جو قتل کا تذکرہ ہے اس بے ربطی کا جواب یہ ہے کہ یہ باب در باب کی حیثیت رکھتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه اتى ابا جهل وبه رمق يوم بدر فقال ابو جهل به رمق اس کو کے اندر کچھ حیات باقی تھی. چلیے. فقال ابو جهل هل اعمد من رجل قتلتم؟ هل اعمد من رجل قتلتم؟ کیا اس سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے جس کو تم نے قتل کیا ہے؟ یعنی میرا قتل ایک انسانی کا قتل ہے، ایک سے زائد کا قتل نہیں ہے. اعمد کے معنی اہلک کہا جاتا ہے، عمد البعیر جب اس کے توہان میں ورم ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. بعضوں نے کہا اس کے معنی عاجل ہیں، بعض کہتے ہیں ابغض ہیں افضل ہیں. بہرحال حاصل یہ ہے کہ میرا قتل ایک آدمی ہی کا قتل ہے. ابو داؤد میں اس حدیث میں احمد کی جگہ ابعد واقع ہو گیا. خطابی ابو مسلمدینی ابن سید جذری وغیرہ کہتے ہیں یہ تحریف ہے. ابعد اصل میں اعمد تھا، کسی راوی کو وہم ہو گیا، اس نے تحریف کر دی. ابن اسیر جذری فرماتے ہیں کہ اگر لفظ ابعد ثابت ہوتا تو اس کے معنی ہوتے ابلغ و انہا، کسی چیز میں مبالغہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہذا امر بعید، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، اور مطلب یہ ہے کہ میرا قتل کیا کسی ایسے انسان کے قتل سے بڑھ گیا جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا، یعنی بس ایک انسان ہی کا قتل ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن انس رضي الله تعالى عنه حدثنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن سليمان عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي سليمان کے بعد کیا پڑھا تم نے؟ عن سليمان عن انس رضي الله تعالى عنه قال آپ نے کیا پڑھا تھا؟ چلیے. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق سيدنا ابن مسعود فوجد قد ضربه ابن عفراء حتى ضربه ابن عفراء پایا اس کو عفراء کے دونوں لڑکوں کو مار رکھا تھا. ابو جہل کا قاتل کون ہے اس میں بڑا اختلاف ہے. اس حدیث میں ضربه ابن عفراء، ابن عفراء کا مصداق معاذ اور معوذ، عفراء ان کی والدہ کا نام ہے اور ان کے والد کا نام حارث ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے قتل کرنے والے معاذ ابن عفراء اور معوذ ابن عفراء اور معاذ ابن عمرو ابن جمع ہیں. اور بخاری شریف کی ایک روایت پہلے آ چکی ہے، اس میں معاذ بن عفراء اور معاذ بن عمرو بن جموح کا نام آیا ہے. سیرت ابن اسحاق میں ابن مسعود کا نام ہے، لیکن اس میں کوئی تخالف نہیں ہے. سیرت ابن اسحاق کے دیکھنے سے بہت سے اشکال حل ہو جاتا ہے. اس میں یہ وارد ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح نے تو نصف ساخ سے اس کا قدم کاٹ لیا تھا، پھر معاذ بن عفراء گزرے، انہوں نے بیگوار کیا حتیٰ کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ابن مسعود کو تحقیق کے لیے بھیجا تو انہوں نے اس سے بات کی اور اس کا سر کاٹا. ایسا انداز ہے اسی میں معاذ بن عفراء بھی کبھی ہاتھ لگ گیا ہوگا، اس لیے بعض راویوں نے کہہ دیا قذر بہو ابن عفراء. چلیے حتی برد ٹھنڈا ہو گیا. قاضی آج کہتے ہیں یہ مظاہر تحریف سوال ہے تا برد، اور پھر خود ہی اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اس کا کر و فر ختم ہو گیا تھا، برودت سے مراد مر جانا نہیں، یہی معنی مراد ہے. قال انت ابو جہل، تو ہے ابو جہل. اسی طرح مستملی کی روایت میں، لیکن دوسری روایت میں انت ابا جہل وارد ہوا ہے، یہی اکثر حضرات کی روایت ہے. اور انس کی حدیث میں یہی معتمد ہے. اسماعیل بن علیہ نے تصریح فرمائی ہے سلیمان تہمی سے کہ انس نے اسی طرح انت ابا جہل کہا تھا. اس پر یہ اشکال ہے کہ انت ابا جہل کیوں کہا؟ اب تو ان اسماء سٹہ میں سے ہیں جو حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نسبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جرلی میں یا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. علماء نے اس کے کئی جوابات دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو جلانے کے لیے قصدن اعراب غلط بولا. عربوں کو غلط بولنے سے بڑی تکلیف ہوتی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب میں بعض قبائل اسماء ستہ کو ہر حال میں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور یہی حضیر یہ آدمی بن مسعود کے قبیل کا لقب. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہر منادا ہے، حرف ندا محذوف ہے، تقدیر عبارت ہے. انت السریع یا ابا جہل، تو ہی حل اب ہو رہا ہے ابو جہل. چلیے داڑھی پکڑی، کہنے لگا الفوق رجل قتل تم. یہ کیا فخر کی بات ہے، ایک ہی آدمی کا میرا قتل، ایک ہی آدمی کا قتل ہے. چلیے قتل انت ابو جہل، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ احمد ابن یونس نے انت ابو جہل کہا لیکن احمد ابن خالد نے بھی حدیث نقل کی تو انت ابا جہل کہا تھا, اور یہی اصل لفظ ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا. وبه قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي بن سليمان التيمي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن بدر من ينظر ما فعل ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عقرة حتى برد فاخذ بلحيته فاخذ ابو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه او قال قتلتموه. وبه قال حدثني ابن مثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نحوه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال فتبت عن يوسف بن المهرشون عن ساري بن ابراهيم عن ابي عن جده في بدر يعني حديث ابن عفراء. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله العراقي قال حدثنا معتمر قال سميت به يقول حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال افضل من يجلس بين يدي الرحمن من خصومه يوم القيامه. سب سے پہلے رحمان کے سامنے خصومت کے لیے بیٹھوں گا. وقال قيس بن عباد وفيهم انزل هذان قسمان اقتسم من اقتسم في ربهم قال ابو الذين تبارزوا يوم بدر الذين تبارزوا يوم بدر يعني هذان قسمان اقتسموا في ربهم سے مراد وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں بدر کے دن مبارزے کے لیے اترے تھے. مبارزہ یہ ہے لشکر کا کوئی مشہور آدمی میدان میں آ کر یہ کہے حل میں مبارز کیا مجھ سے کوئی مقابلہ کرنے والا, ابن منذر فرماتے ہیں اگر امام اجازت دے دے تو اس طرح کہنا بالاجماع جائز ہے. جمہور کہتے ہیں کہ امام کی بغیر اجازت کی جائز. علامہ ابن حزم نے اوزائی سے نقل کیا ہے کہ بلا اذن مبارزہ نہ کرے. سوری احمد اسحاق فرماتے ہیں اذن امام سے جائز بلا اذن مکروہ ہے. ابن حزم نے یہ مذہب حسن بسمی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے لیکن منزل نے ان سے نقل کیا ہے مبارزہ بھی مکروہ ہے, اور لکھا ہے کہ حسن مصری کراہت کے قول میں منفرد ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ بخاری کے پاس مبارزہ کی روایت موجود ہونے کے باوجود انہوں نے مبارزہ کا ترجمہ نہ کتاب الجہاد میں منعقد کیا اور نہ ہی کتاب المغازی میں. حمزة وعلي بن عبيدة او ابو عبيدة بن الحارث یو شک کے راوی ہے, راوی اور سواب عبیدہ ابن الحارث ہے, اور شیبت ابن ربیعہ وعتبہ والولید بن عتبہ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک خاص نقطے پر تنبیہ فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ گئے تھے ان کے نام غلبے پر دلالت کرتے تھے, اور کفار کی طرف سے جو لوگ آئے تھے ان کے ناموں ہی سے کمزوری اور ضعف مغلوبیت نکلتی تھی, اس لیے کہ ولید کہتے ہیں نامر بچے کو, یہ ابتدائی ضعف ہے, اور شیبت ابن ربیعہ میں شیب ہے جو انتہائی ضعف ہے, اور عتبہ ابن ربیعہ میں عتب کا مادہ ہے جو ناراضگی کے معنی بتاتا ہے. اس کے برخلاف علی علو سے ماخوذ ہے عبیدہ اور عبیدہ عبادت سے ماخوذ ہے, اور حارث سے سعی اور کوشش سمجھ میں آتی. ابن قیم کا قلم جلد بازی میں چل گیا اس لیے کہ حارث تو عبیدہ کے والد کا نام ہے, انہوں نے اسلام کا دور ہی نہیں پایا, بلکہ حمزہ کے نام کو ذکر کرنا چاہیے تھا. حمزہ شیر کا نام ہے جو جنگلی جانوروں کا بادشاہ ہے. میر حمزہ کے معنی شدت و قبض کے ہیں. تو یہ جو تینوں حضرات مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کو دیے گئے تھے ان کے ناموں ہی سے غلبہ سمجھ میں آتا ہے. علی کے نام میں علو ہے, حمزہ کے نام میں سے بادشاہت اور شدت نکلتی ہے, عبیدہ کے نام سے اللہ کی بندگی ٹپکتی ہے, اور جو اللہ کی بندگی کرے گا اللہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں گے. چلی وبه قال حدثنا قبيس بن قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجل عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذان قسمان قسموا في ربه في ستة من قريش خالد بن حمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف قال من كا مقابلة هو حمزہ نے تو اپنے مقابل کو ذرا سی دیر میں صاف کر لیا. علی کا مقابلہ تو ولید سے ہوا تھا, حمزہ کا کس سے مقابلہ ہوا تھا؟ ابن اسحاق کہتے ہیں, شیبہ سے, موسى بن عقبہ کہتے ہیں, عتبہ ابن ربیعہ سے, اور ابو داود میں حضرت علی کی حدیث میں اسی طرح وارد بھی ہے. بہرحال جو بھی ہو, حمزہ نے اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا, اور علی نوجوان تھے, وہ جنگی کرتب دکھانے لگے, اور اس کے بعد پھر اپنے مقابل کو صاف کر دیا. عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ان پر وار کیا اور انہوں نے اس پر وار کیا, دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا. جب ہم جو علی نے دیکھا, یہ منظر دیکھا,